Czerna czaszka, yo, 2005, sprawdź, jak David Blaine, hey, magia ulic, której nie kupisz, to muzyka moich ludzi. Na raz nasze czas werbli, jak Filip Shelby, Czacha i Anna Bentley, CD aż pierwszy, te gadka szelmy, nie numer pierwszy, sterty wierszy, wspólnym studio śmierci. Idzie normalne życie i puste kejdy, na oczy przejrzy miasto, gdzie jeszcze się dają bejmy, baby. Tak na co dzień, robiąc swoje, jak ten złodziej przy samochodzie. Zdolna młodzież, miasta urok, północ, kulot, skręca w rulon, kuplą dopisuje humoryszty. Będzie rumor, to magia, niebieskie światła, kamuflaż, fabia, realia, podkręcać radia na jeden i na dwa, to ta chora prawda. Wszystkich jara, egzystencja nielegalna. Sprawdź raz, poznańska mentalność, hardcore, South Pole, Ortalion i przeżarte gardło. Warto, robi co się lubi, PTG jest kartel w świecie, gdzie pazerność gubi, hey. Część miasta i już po północy, tu pod osłoną nocy, joje płoną, znaczy życie się toczy. Kuzyni wiedzę chłoną, a czy coś cię zaskoczy? Ono tej zobaczyć na własne oczy, sam sobie nie wybaczy, kto to przeoczy. I poczuj po czym bractwo się jednoczy, magia ulic, o tym nie śnili prorocy. W przeciągu jednej chwili tak wiele w mojej mocy, nie ma lagę, przy mi nie trzeba pomocy. System przechytrzy, ten kto nie umoczy, płynę jak z bitem, biorę co się napatoczy. Nie kończę przed świtem, ten klimat jest uroczy, zupełnie jak z rapem. Znów gnój, bo ktoś przeczy, znów bój trzeba stoczyć. I znów za chuj, wyżej chuja nie podskoczy. I'm coming through with a thick, thick, thick crew, player. I'm coming through with a thick, thick crew, player. I'm coming through with a thick, thick crew, player. The city.